Playing tricks on me. This happened. It wasn't a delusion. It was real. Escape. Trans on air. תדפקו את הראש, לא את החיים שלכם. תנו את המפתחות למי שלא שתה. We'll be right back. שותה. למרות שאתה מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחדרה שלך. We'll be right back. What's the problem? I'd be sorry, sweetie, just don't call. Well, I thought it might be... Thank you.

צבועים. ועכשיו 99 אסקייפ, די-ג'יי גיא סלמה, The Black and White, Back to Back.

89 Escape. DJ Guy Salama, the black and white, back to back. BPM FM. BPM FM. BPM. This is real. FM. Trans on air. Trans on air. ועכשיו 99 Escape. DJ גיא סלמה מארח את בלק אנד ווייט לרגל השקת אלבום הבכורה Frame by Frame מבית אומגה.